اب ان آیتوں کی تفسیر دیکھتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آیت نمبر 11 سے. اذ یغشیکم النعاس, اور جب تم کو اونگ ڈھانک رہی تھی. اصل میں یہ کیا تھا؟ امنتم من ہو, یہ ایک امن تھا اس کی طرف سے. یعنی وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہارا خوف دور کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر دی. اور کیا کیا؟ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے. اور وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ, اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور ہو جائے. اور کیا؟ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُم, اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور تمہارے قدم جما دے. اب یہاں سے میدان جنگ میں عام لوگوں کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کا ذکر ہے. پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, لیکن اب یہاں سے صحابہ کرام کے کچھ حالات ہیں. یغشیکم کا لفظ جو ہے یہ غشی سے ہے, غین شین یا, چھانے کے معنی میں ہوتا ہے نا, طاری ہو جانا. نیند مراد ہے اس سے, کیونکہ نیند میں ہوش پر ایک پردہ طاری ہو جاتا ہے نا. ہوا کیا تھا کہ جب جنگ جوش پہ تھی اور مسلمان زہرے کے تھکے ہوئے بھی تھے, رات بھر صحابہ کرام جو تھے وہ سو نہ سکے, اور جنگوں میں کون کہاں سوتا ہوگا, تو اللہ تعالی نے میدان جنگ میں مسلمانوں کو سلا دیا تھا. اللہ اکبر, تلواریں چل رہی ہیں, ہتھیار اٹھے ہوئے ہیں, اور ایمان والے سو رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ نماز میں نیند یا اونگ کا آنا شیطان کی طرف سے, اور جنگ میں نیند کا آنا اللہ کی طرف سے. اور جنگ کو آپ لے لیں ہر ڈپریشن پہ, ہر وہ بندہ جو مشکل حالات میں سو جاتا ہے سکون سے, سمجھ لیجئے کہ ایمان والا ہے. لوگوں کی تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, لیکن مشکل حالات میں بھی آپ کو نیند آ جائے, یہ اس کو ہی آتی ہے جس کے اللہ تعالیٰ پہ بھروسے ہوتے ہیں. تو یہاں اصل میں ایک اور لسٹ تیار کروائی گئی, جس کا آپ عنوان کیا کر سکتے ہیں کہ میدان بدر میں مسلمانوں کی کس کس طریقے سے مدد کی گئی. پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد تو اللہ کی طرف سے. تو مدد کی پہلی صورت کیا ہوئی تھی؟ فرشتے اترے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے مقابلہ کیا تھا. دوسری صورت کیا ہوئی؟ یغشیکم النعاس. نعاس جو ہوتا ہے یہ نیند کا ایک درجہ ہے, بہت ہے نا, جیسے سینتن, پھر ایک درجہ نوم ہے, وہ گہری نیند ہوتی ہے, لیکن نعاس ایسی ہوتی ہے کہ بندہ بیٹھ کے جھومنے لگے, جیسے آپ کو کبھی کبھی کلاس میں بھی آتی ہوگی. اس یغشیکم الناس امنتم منہ, یہ تھی دوسری کیفیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی. اور نیند کس کو آ جاتی ہے مشکل حالات میں؟ جس کا بھروسہ رب پہ ہوتا ہے. رب پہ بھروسے کے بغیر نیند نہیں آتی, لوگوں کو تو ویسے ہی نہیں آتی, مشکل حالات میں کہاں آئے گی. تیسری مدد کیا ہوئی تھی؟ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, بارش اتری تھی. ہوا کیا کہ صحابہ کرام ایک تو تھک چکے تھے, پھر کچھ کو جنابت کی حالت لاحق تھی, پانی کہاں ہوگا وہاں جہاں کھانا نہیں ملتا تھا, تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجی. اور بارش کے کیا فائدے تھے؟ نمبر ایک, لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, تمہیں پاک کر دے. اور وَيُذْهِبَ عَنكُم الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ, اور تمہیں شیطان کی ناپاکی سے دور کر دے. یعنی جو بھی کسی کے اوپر غسل کی حالت تھی. اور تیسری کیا وجہ تھی؟ والی یربت علی قلوبکم, تمہارے دل جم جائیں. کیسے؟ فزیکلی انسان بارش کے ساتھ ہی ماحول بدل جاتا ہے نا, یعنی یہ جو گندگی تھی نا, یہ وسوسوں کی گندگی بھی تھی. بعض لوگوں کے دل میں وسوسے آ رہے تھے, کیا ضرورت تھی لے کے آنے کی, نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں, بس کام کرنے لگتے ہیں. जैसे आज भी कुछ लोग सोचते हैं ना, अल्लाह के नबी सल्लम के साथी ऐसे नहीं सोचते थे, लेकिन इंसान होने के नाते दिल में वसवसे आ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये कोई जंग है या ये इसका कोई फायदा होना है, तो अल्लाह ताला ने बारिश भेज के उनको फ्रेश कर दिया। लिया रबिता अला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिल बन जाए। अब देखिए जब मौसम बदल जाता है ना तो एकदम तबीयत भी बदलने लगती है। अच्छा मौसम हुआ, वजू किया, प्यास बुझी, और चौथा फायदा बारिश से क्या हुआ, वही सब भी तबीही अकदाम, तुम्हारे कदम जम गए। वो कैसे हुआ कि नबी सल्लम ने बदर के मौके पे जो जगह मुंतखब की थी अपने लिए वो ऊंची थी, सहाबे कराम उस जगह पे थे ऊंची थी, और जो मुशरिकीन ने पड़ाव डाला वो नीची जगह थी। अब हुआ क्या, जब बारिश हुई तो ऊपर की जमीन जो थी मट्टी थी वो जम गई, जब वो जमी तो सहाबे कराम के लिए खड़ा होना मुमकिन हुआ, लेकिन नीचे जहां वो लोग थे तो वहां बारिश कीचड़ बन गई, तो वो उनके कदम फिसलने लगे। तो ये था चौथा फायदा, वायु सब भी तबीहिल अकदाम, तुम्हारे कदमों को जमा दे। अल्लाह ताला एक काम से कितने काम करवा लेता है। अल्लाह ताला की मदद कब आती है, जब बंदा वाकई अल्लाह ताला के रास्ते में सच्ची नीयत से निकलता है तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करता है। फिर आप देखिए कि फरिश्तों की बात भी जो बता दी, इसलिए कि देखो तुम ये ना सोचो कि हम थोड़े हैं, असबाब नहीं है, बल्कि अल्लाह पे भरोसा रखो। इस आयत से क्या पता चलता है कि जब सच्चा इस्लाम होता है ना तो अल्लाह ताला कायनात को इंसान का मुआविन बना देता है, कुदरती वसाइल से मदद होने लगती है और मुसलमानों को फतह हासिल हो जाती है। अल्लाह ताला ने असबाब के पर्दे में अपनी मदद को छुपाया होता है, बाज़ दफा हम नहीं समझते, लेकिन हर चीज में अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत होती है, और जब अल्लाह ताला ऐसे मामलात करे तो फिर इंसान को उसका ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम देखो कि तुम किस तरह से अल्लाह के रास्ते में खाली हाथ निकले थे लेकिन तुम्हारी कैसी मदद हो गई। सही बुखारी की एक रिवायत में आता है कि जब ये बारिश हुई और उसके बाद यानी ये नबी सल्लम की जो दुआओं की कैफियत याहोजारी की थी, तो उसके बाद जब नबी सल्लम बाहर निकले तो आप ये आयत पढ़ रहे थे, सयुख जमुल जमउ व युवल्लून अल दुबर। सही बुखारी की रिवायत है कि अन करीब मुसलमानों को फतह होगी और दुश्मन जो है वो पुश्त फेर देंगे, यानी आपको फिर खबर दे दी गई कि अबू जहल और बड़े बड़े सरदार जो हैं कत्ल हो जाएंगे। नबी सल्लम ने मैदान बदर में पहले से बता दिया कि देखो कल यहाँ अबू जहल की लाश होगी, यहाँ उतबा की होगी, यहाँ शैबा की होगी, यहाँ रबिया की होगी, और सहाबी कहते हैं कि जहां जहां अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा था अगले दिन हमने देखा कि वो वहीं थे। यानी ये सारी खुशखबरियां मिली। इससे क्या पता चलता है कि मुश्किल हालात में भी अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है, शर्त क्या है कि इंसान जो है जमा रहे। और अब देखिए कि दिल कब मजबूत होते हैं, जब उम्मीद की को किरण नजर आने लगती है, कब हालात फेवरेबल हो जाएंगे फिर जमने लगता है इंसान। कभी कभी आप फील करते होंगे नेकी का काम करते हैं तो यूज टू होने लगते हैं, अच्छा ये अब काम कब खत्म होगा, अच्छा ये बहुत ही लटक गया, बहुत स्लो जा रहे हैं, स्लो होने लगते हैं, लेकिन जो ही जरा इंसान जमता है आगे बढ़ता है, लगता है कि सबक आगे बढ़ रहा है, अब पारा खत्म हो रहा है, अगली सूरत चल रही है, तो एकदम इस्तकामत आने लगती है कि चलो जल्दी ही लगता है कि हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ उनकी फितरी और इंसानी खूबियों का जिक्र फरमाया कि तुम्हारे दिल बांधे जाएं। इससे क्या पता चलता है कि मैदान जंग में भी लड़ने के लिए दिल को बांधना है, दिल के अंदर जब तक काबू नहीं पाएंगे, दिल को नहीं मारेंगे, इंसान ना तो मैदान जंग में जम सकता है ना अल्लाह के दीन के किसी और काम में। जब तक इत्मीनान कल्ब ना हो, जहनी सुकून ना हो, तहारत ना हो, तब तक इंसान दीन के काम नहीं करता। अगर आपको कभी दीन की किसी महफिल में नींद आए तो चेक किया करें कि क्या गुस्ल किया था, शावर लेके आए थे क्या, हम अब बहुत किसी और परेशानी में तो नहीं बैठे हुए। यानी ये सारी चीजें इंसान की मदद करती हैं कि अल्लाह ताला के रास्ते में जम जाए। वह युसब्बित बिहिल अक़दाम, अल्लाह ताला कैसे हालात बना देता है लोगों के जमने के लिए। हामीम सजदा में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह को एक कहा फिर उस पर जम गए, तो उनके साथ क्या होगा कि अल्लाह ताला उनको फरिश्तों की तरफ से खुशखबरियां दिलाते हैं, और ऐसे लोग ही अल्लाह ताला की मदद के मुस्तहिक होते हैं। हम अपना जायजा लेके देखते हैं कि क्या वाकई हमारे साथ भी ऐसा मामला होता है। जब मुश्किलात आती हैं तो मुझे अफरा तफरी तो नहीं पड़ जाती, बेचैन तो नहीं हो जाती। अब देखिए कि इंसान का कूल माइंडेड होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। बाज़ लोग बड़े से बड़े पहाड़ गुजर जाएं लेकिन वो अपने आप को मुतमईन महसूस करते हैं, ये ईमान की अलामत है। और बाज़ लोग हर वक्त अफरा तफरी का शिकार होते हैं, तो लिहाजा हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए और जितनी ज़्यादा कोशिश कर सकें कि मुश्किलात के अंदर अपने आप को मुतमईन रखें, अल्लाह ताला के साथ अच्छे ख्यालात को रखें। कभी ये मत सोचें कि मेरी तो मदद नहीं होगी और सारे हालात मेरे ही खिलाफ क्यों पड़ते हैं, तो अल्लाह ताला फिर मदद देता है। फिर एक और चीज़ इससे क्या पता चलती है कि असबाब थोड़े भी हों लेकिन प्लानिंग अच्छी होती है तो अल्लाह की मदद आती है। अब सहाबे कराम थोड़े थे लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो सफ़ें बांधी थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, कि आपने इस तरीके से सफ बंदी की थी कि मज़ाहर ये महसूस हो रहा था कि मुसलमान बहुत हैं। मैंने यानी ये पूरा वाक़या पढ़ा है और मैं आपको भी चाहूँगी कि अरहीकुम अख्तूम के अंदर से ये वाक़या आप पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर आपको बता देती हूँ ताकि आप इसको सही तरीके से ग्रैप कर सकें कि किस तरह से अल्लाह ताला के नबी सल्लम ने जंगों को जीता। पेज नंबर 279 यानी 279 नंबर सफ़ा है ग़ज़वा बदर, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन आपको पता है कि नबी सल्लम ने जब सफ़ें बांधी तो आपने क्या किया कि जो लोग आगे थे बहादुर लोगों को आगे रखा, अब लोग लड़ने लगे। फिर आपकी एक टेक्टिक क्या थी कि थोड़ी देर में आप जो लोग आगे होते उनको पीछे कर देते और पिछलों को आगे, उससे काफिर क्या समझे कि इनके पास नई मदद आई है। यानी लोग वही हैं, पिछलों को आगे कर दो अगलों को पीछे, अरे और लोग आगे और लोग आगे, यानी सलीका बहुत है। मैंने देखा ना बाज़ लोगों के 5-6 कुकीज भी होंगी ना, वो इतने सलीके से सजाएंगे प्लेट में कि वो प्लेट भरी भी लगती है, और बाज़ के पास बहुत भी हो तो वो फोहड़ने से पेश करेंगे। तो जिंदगी के अंदर सलीका मंदी और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना जो होता है वो कामों को खूबसूरत कर देता है। बाज़ लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन ढंग नहीं होता, लेकिन जब कोई काम ढंग से किया जाता है तो उसके अंदर फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद भी आती है। और फिर उसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला नबी सल्लम की तरह वही करते हैं, इज यू ही रब्बु का इलल मलाइका अन्नी माकुम फसब्बितुल्लज़ीन आमनो। और जब आपका परवरदिगार फरिश्तों को हुक्म दे रहा था, यानी नबी सल्लम को नहीं बल्कि फरिश्तों को हुक्म दे रहा था, अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हुए क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं लिहाजा तुम मुसलमानों के कदम जमाए रखो। मैं क्या करूंगा, सअल्की फी कुलूबिल्लज़ीन कफरुर्रौब, मैं काफिरों के दिलों में रोब डाल दूंगा। लिहाजा फद्रिबू फौकल आनाक, तुम इनकी गर्दनों पर मारो। और क्या करो, वद्रिबू मिनहुम कुल्ल बनान, और इनकी एक एक पोर पोर पे मारो। पोर यानी ये जो उंगलियों के सिरे होते हैं इनके ऊपर इनको मारो। क्यों इतना गुस्सा क्यों है, ज़ालिका बिअन्नहुम शाकुल्लाह व रसूलहू, ये इस चीज की सजा है कि जो इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की। और क्या ये सिर्फ इन्हीं के साथ है, नहीं, व मैं युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहू व इन अल्लाह शदीदुल इक़ाब, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और साथ ही साथ कहा गया इनको, ज़ालिकुम फ़ज़ूकू, यही है अज़ाब तुम्हारे लिए, अब चखो इसको। वअन्न लिलकाफ़िरीन अज़ाबन नार, और काफिलों के लिए जहन्नुम का अज़ाब है, आग का अज़ाब है। यहाँ फरिश्तों को अल्लाह ताला की जो वही है उसका जिक्र है कि अल्लाह ताला ने वही की फरिश्तों को, और फरिश्तों को वही करने का मतलब क्या है, हुक्म देना, इशारा करना। और वही होती ही क्या है कि एक बड़े चुपके से किसी के लिए बात डाल देनी, तो इज यू ही रब्बु का इलल मलाइका। और जब वही की अल्लाह ने फरिश्तों की तरफ, क्या, अन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसका क्या मतलब है कि तुम अपना काम करते रहो और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी मेरी मदद तुम्हारे साथ है। फसब्बितुल्लज़ीना आमनू, तुमने दो काम करने, क्या, ईमान वालों के कदम जमा दो। یعنی مسلمانوں کے قدم جما دو، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ تم ایمان والوں کے قدموں کو جما دو، ان کے دلوں میں اطمینان بھر دو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے کام کروایا لیکن کیا اللہ ہی نے. عام زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کام اللہ ہی کرواتے ہیں لیکن ذریعہ جو ہے وہ فرشتوں کو بنا لیا جاتا ہے. پھر دوسری چیز اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ لفظ وحی کا، یعنی وحی کرنا، کسی کو نبی نہیں بناتا. ایک بہت مشہور مسئلہ ہے علماء کے درمیان میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام نبیہ تھی کہ نہیں، کیا وہ نبی تھیں یا ان کا معاملہ تھا. اور اس میں وہ دلیل دیتے ہیں جو پیچھے آپ پڑھ چکے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کلام کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس پہ وحی کی بات ہے، تو اس کے رد میں جو باتیں پیش کی جاتی ہیں اس میں ایک یہ بھی آیت ہے کہ اس یوں ہی ربک الی الملائکہ، فرشتے کی طرح وحی ہوئی ہے، تو کیا فرشتہ رسول تو نہیں بن گیا، نبی تو نہیں بنا. اسی طرح آگے آپ پڑھیں گے اس مشہد کی مکھی کی طرح وحی کی بات ہے، ام موسیٰ کی طرح وحی ہوئی. تو وحی بیسیکلی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو صحیح انسپیریشن ہے جو فرشتہ آتا ہے اور کسی انسان کے پاس اللہ کا پیغام دیتا ہے، وہ تو نبیوں تک مخصوص ہے. لیکن باقی جگہ پہ یوں ہی کا لفظ جو ہے یہ عموماً صرف اسی چیز کے لیے آتا ہے کہ خیال ڈالنا، لطیف سا اشارہ، خفیف سی بات جس کا اندازہ نہ ہو. اور یہاں مراد وہی ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھنے کے لیے مدد مسلمانوں کی کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں رعب ڈال دوں گا ان کافروں کے دلوں میں. اور واقعی رعب ڈالا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنے پنڈلیوں تک کپڑوں کو اٹھا کے بھاگتے ہوئے دیکھا، اتنا رعب ان کے دلوں میں ڈل گیا کہ وہ وہاں قائم نہ رہ سکے اور پلٹ پلٹ کے واپس جانے لگے. اور وہ وہاں سے یعنی اپنی جان بچانے کے لیے یعنی مجبور ہو گئے. اور فدربو فوق الاناق، ان کی گردنوں پہ مارو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گردنیں رب کے آگے نہیں جھکتی، ان کی طاقت کو توڑو. یہ اشارہ اس میں وَدْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان، ان کی پوروں پہ مارو، یعنی ان کے جوڑوں پر ضربے لگاؤ، یعنی جو ان کے ڈفرینٹ جوائنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر ضربے لگاؤ. جیسے ہاتھ میں آپ دیکھیں کتنے جوائنٹ ہیں، جہاں بھی جہاں سے بھی آپ کی ہڈی مڑتی ہے کرو کر سکتے ہیں. تو اشارہ تھا کہ ان کی طاقت کو توڑو، ان کو کمزور کر دو تاکہ ان کی رہی صحیح قوت جو ہے وہ بھی ٹوٹ جائے. اور آپ کو پتا ہے کہ جوڑ جو ہوتے ہیں یہ جسم کی سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے، اور گردن مضبوط چیز ہے. یعنی اشارہ تھا اس میں کہ چھوٹی بڑی کوئی چیز نہ چھوڑو اور ان کو مارو. اور یہ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو گھر سے نکالا، ایذائیں پہنچائیں، تکلیفیں دیں. اور اگر کسی کو وہ سارے واقعات یاد ہوں کہ جو مکی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، تو اس وقت وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کام کرتے، اس کی کیا یہ سزا نہیں ہونی چاہیے جتنا انہوں نے ستایا؟ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ شاق اللہ و رسولہ کو بہتر انداز سے سمجھ سکیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ آپس میں کہنے لگے کہ تم میں سے کون جاتا ہے اور فلاں لوگوں نے جو اونٹنی کاٹی ہے اس کا بچے دان، یعنی یوٹرس اس کا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد جب سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دیتا. یہ سن کر ان کا بدبخت ترین عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اونٹ کی اوچڑی یعنی بچے دانی اٹھا کر لایا اور دیکھتا رہا. جو ہی آپ سجدے میں گئے تو وہ اس نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں پیٹھ پر رکھ دی. میں خود یہ دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کر نہ سکتا تھا، کاش اس دن میرا کچھ زور ہوتا. کافر ہنستے اور ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے اور سر نہ اٹھا سکے، یہاں تک کہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور اس اجڑی کو اٹھا کر پیٹ سے پیچھے پھینکا. تب آپ نے سر اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ قریش سے نبٹ لے. آپ نے تین بار یہ الفاظ دہرائے. جب آپ یہ بد دعا کر رہے تھے تو کافروں پر گراں گزرا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر آپ نے نام لے لے کر بد دعا کی, اے اللہ ابو جہل سے نبٹ, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ, امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط سے نبٹ لے. اور عمر بن میمون نے ساتویں شخص یعنی امارہ بن ولید کا نام بھی لیا جو ہمیں یاد نہ رہا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جن لوگوں کا آپ نے نام لے لے کر بد دعا کی تھی, میں نے دیکھا کہ ان سب کی لاشیں بدر کے کنویں میں پھینکی گئی تھیں. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ معاملہ کر کے کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا. اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مخالفت سے بچا لے. اور ساتھ ہی ان کو کہا گیا, ذالکم فذوقوا, چکھو اس کو, یہ ہے تمہارے لیے. اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب بدر کی جنگ ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں میں, جہاں یعنی کافروں کی لاشیں پھینکی گئیں, وہاں کھڑے ہو کے ان کو پکار رہے تھے کہ کیا تم نے اللہ کے وعدوں کو سچ پایا؟ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بول رہے ہیں جو سن بھی نہیں سکتے, یعنی مردوں سے بات کریں. تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ میری بات اسی طرح سن رہے ہیں جیسے تم سن رہے ہو. یہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ اس وقت کے جو کافر جو تھے ان کو سنوائے گئے. عام حالات میں مردے نہیں سنتے, لیکن بدر کے جو مقتولین تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنوائی گئی کہ ذالکم فذوقوا, یہ اس لیے پڑا, آج یہ حشر تمہارا کیوں ہوا, تاکہ تم چکھ لو اس کو, تم نے جو کام زندگی بھر کیے آج تم اس کی سزا بھگت لو. اور وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابُ النَّارِ, کافروں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے, بہت زیادہ مشکل یعنی ہوگی ایسے لوگوں کو جو آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راستوں میں روڑے اٹکاتے ہیں, اس کی طرف آنے والوں کو اور بلانے والوں کو اذیتیں دیتے ہیں اور تکلیفیں دیتے ہیں. ایسے لوگ پھر برے انجام کا شکار ہونے لگتے ہیں. تلاوت سنتے ہیں ایک بار یہاں تک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا, سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله, ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. اب آگے مسلمانوں کو کچھ جنگی تدبیریں سکھائی جا رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا لقیتم الذین کفروا, جب تم کافروں سے لڑو, زخفن میدان جنگ میں, یعنی جب میدان جنگ میں تمہاری کافروں سے مٹ بھیڑ ہو, فلا تولوہم الادبار, تو کبھی پیٹھ نہ پھیرنا, ورنہ کیا ہوگا. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جو شخص اس دن پیٹ پھیرے گا الا یہ کہ وہ کوئی جنگی چال چل رہا ہو یا مڑ کر اپنے دستہ فوج کو ملنا چاہتا ہو تو ایسا آدمی اللہ کے غضب میں آ گیا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بڑی بری جگہ ہے۔ یہاں سے اب ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے اور وہ کہہ کہ دشمن کو سامنے دیکھ کے پیٹھ نہیں پھیرنا۔ میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا کیسے ہے کہ اسلام کو خطرے میں ڈالنا۔ اب سوچئے وہ لوگ جو میدان جنگ میں گئے ہیں لڑنے کے لیے، اور اگر وہ سارے بیک اپ کر دیں، پیچھے آ جائیں تو مغلوب ہو جائیں گے۔ جب وہ مغلوب ہوں گے تو پھر اسلام کو شکست ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات میں ملتا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کہ انسان میدان جنگ سے پیچھے ہٹے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اجتنبوا سبع الموبقات، سات ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، اور اس میں سے ایک کیا ہے؟ دشمن سے پیٹ پھیرنا، پیچھے ہٹنا۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ کیوں ہے کہ ایسے شخص نے اپنی جان تو بچا لی لیکن اسلام کو قربان کر دیا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی کہ منع ہے، لیکن اس کی دو صورتیں جائز ہیں جس کا ذکر اس آیت میں آتا ہے، وہ کون سی ہیں؟ دیکھیے ذرا آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، اور جب تم ملاقات کرو کافروں سے، زحفاً، زحفاً کہتے ہیں آہستہ رفتار کو۔ بہت بڑا لشکر مراد ہے اس سے، کیونکہ جب وہ اسلحے سے لدا ہوتا ہے تو موومنٹ آہستہ ہو جاتی ہے، یعنی گروہ کی صورت میں، جماعت میں۔ تو فلا تولوہم الادبار، تو تم اپنی پیٹھوں کو نہ پھیرو۔ اسی سے اب دیکھیے کہ جب پہلے دور میں مائیں بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیجا کرتی تھیں تو ساتھ کہتی تھیں کہ دیکھو تمہارے سینے پہ گولی لگے، پشت پہ نہ لگے۔ کیوں؟ پشت پہ لگی تو میں سمجھ جاؤں گی کہ تم بھاگ رہے تھے جان بچا کر، پیچھے سے گولی لگ گئی۔ اتنا یعنی اسلام کی محبت تھی ان کے دلوں میں اپنی اولادوں سے بھی زیادہ۔ ہاں، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ۔ اب اس آیت کو آپ ایک بریکٹ لگائیں گے، کہاں؟ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ کے بعد ایک لگائیں گے، اور مُتَحَيِّزًا إِلَى فِيَةٍ، یہاں تک بریکٹ کے اندر کر لیں، یعنی شروع ہوگی بریکٹ اللہ سے اور ختم ہوگی فیتن پہ، تو پھر مضمون کیسے آپ سمجھیں گے؟ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ بات واضح ہوئی کہ جو اپنی پشت کو اس دن پھیرے گا تو وہ اللہ کے غضب اور غصے میں آئے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت بری چیز ہے۔ لیکن دو چیزیں اجازت ہیں، اللہ، اب اللہ کو سامنے لائیں، اللہ متحرف لقتال۔ پہلی چیز، قتال کے لیے متحرف۔ متحرف کا لفظ جو ہے حرافا سے ہے، کنارے کو کہتے ہیں موڑ دینا، الفاظ بھی تو مڑتے ہیں نا، تو متحرف کون ہوتا ہے؟ پھیرنے والا، مڑنے والا۔ تحریف کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ مراد کیا ہے تحریف سے، متحرف سے؟ کہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی پیٹ پھیرے، دشمن یہ سوچے کہ یہ پیچھے جا رہا ہے، یعنی اس نے پیٹ پھیر دی، پیچھے جائے اور ایک دم پھر وہاں سے پلٹ کے جھانسا دینے کے طور پہ واپس آئے، تو اس کو یعنی متحرف کہتے ہیں۔ یہ وار ٹیکٹک ہے ایک، کہ دشمن کو یہ فیل کرایا جاتا ہے ہم جا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اور ایسی کئی جنگوں میں لوگوں نے ایسی کوشش کی، مثلا جیسے گروہ پورا ہوتا ہے وہ کھڑا ہے تو قدم قدم پیچھے پیچھے ہونے لگتے ہیں، دشمن سمجھتا ہے کہ یہ میدان چھوڑ رہے ہیں، پھر جب پیچھے جاتے ہیں تو ایک دم پھر گھیر کے اس جگہ پہ آتے ہیں۔ مثلا اس کو آپ پریکٹیکلی اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ متحرفن، دوسرا بھی دیکھ لیں، پھر دونوں کو ایک ساتھ بتاؤں گی۔ دوسری کیفیت ہوتی ہے متحیزن۔ متحیز کا لفظ جو ہے یہ ہا، واؤ اور زا سے ہے۔ حوض کہتے ہیں پانی کو سمیٹنا، سانپ کا کنڈلی مارنا، تو اس سے مراد ہے سمٹنے والا۔ یہ کون سی کیفیت ہے؟ واپس جا کر مڑنا، یعنی میدان جنگ ایسے لگے آپ چھوڑ رہے ہیں، پیچھے جائیں پیچھے جائیں پیچھے جائیں، اور جو ہی پیچھے گئے تو ایک دم پلٹ کے آگے آ جائیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ کوئی سپاہی لڑ رہا تھا نا، اب اس نے دیکھا کہ سامنے کھڑا ہو اور اس کے پاس ہتھیار نہیں، ختم ہو گئے. اس کی دور نظر پڑتی ہے کہ وہاں پیچھے زمین پہ کسی کی تلوار گری پڑی ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ آہستہ آہستہ ایسے جیسے باتوں میں لگانے کے لیے کسی کو باتیں کرتے کرتے پیچھے جائے گا کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ گیو اپ ہو رہا ہے، لیکن جو ہی وہاں دیکھے گا تلوار ہے اس کو نیچے سے پکڑ کے تو کھڑا ہو جائے گا. تو یہ ہوتی ہے متحیز کی کیفیت. عمل ایک ہی ہے، تو لا تولوہم الادبار، پشت پھیرنا کبیرہ گناہ، لیکن نیت کے بدلتے ہی متحیز اور متحرف کی صورت میں یہ جائز ہو گیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اسلام بندے کی نیت کو بھی دیکھتا ہے اور اس کا لحاظ کرتا ہے کہ کیسے واقع یہ معاملہ کریں گے. پھر اب دیکھیے کہ جو لوگ خود پشت پھیر کے بھاگتے ہیں، ایک تو اپنی جان بچاتے ہیں، پھر دوسرا بعض دفعہ اس سے افراتفری پھیل جاتی ہے. دیکھا دیکھی دوسرے لوگ آتے ہیں، بلا تحقیق بھاگنے لگتے ہیں، پھر اسی طرح دشمن جو ہے وہ خوش ہونے لگتا ہے کہ دیکھو انہوں نے گیو اپ کیا. تو ایسے لوگ جو ہیں پھر اسلام کے نام پہ ایک بری مثال بنتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو. جنگ کے اندر یعنی تھوڑا ان کو دکھانے کے لیے اگر تھوڑی بہت کوئی ایسی حرکت کر لی جائے تو اس کی اجازت ہے. پھر آخر میں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ دیا، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اور میدان بدر میں کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے مارا تھا. کیسے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور جب آپ نے کافروں کی طرف ریت کی مٹھی پھینکی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. کیوں؟ وَلِيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مومنوں کو ایک اچھی آزمائش سے گزار دے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور یہ منظر کیوں ہوا؟ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہوا اور اللہ یقیناً کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے. ان دو آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ ہے جو میدان بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا اگلا، یعنی چار ہم پیچھے لکھ چکے نا، تو یہ پانچواں طریقہ تھا. ومن نصر الا من عند اللہ کی، اور وہ ہوا کیا کہ جنگ بڑی زور پہ تھی، شدت سے لڑائی ہو رہی تھی، تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی بھری جس میں ریت اور کنکر تھے، تو آپ نے اس کو یوں پھینکا کہ کافروں کے لشکر کی طرف گیا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا شاحت الوجوہ، یعنی چہرے کمزور ہو گئے، جھک گئے. اللہ تعالیٰ کی یعنی قدرت سے کیا ہوا کہ اس ریت کے ذرات ان کافروں کی آنکھوں میں جا لگے اور وہ آنکھیں ملنے لگے، اور ان کو کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کہاں کر رہے ہیں، اور اس سے وہ کمزور ہوئے. مسلمانوں کو موقع ملا کہ وہ کافروں کو بے دریغ قتل کرے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا. اس واقعے کا ذکر ہے اس میں کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں وہ پھینکی، وہ تو اللہ کی طرف سے تھی. یعنی اللہ تعالی چاہے تو ریت کے ذروں کو بلٹ بنا کے ان کی آنکھوں میں ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آئے تو بڑے بڑے بلٹ چل جائیں اور کسی کا کچھ بھی نقصان نہ ہو. تو ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی دولت جو ہے وہ چھوٹی چیز کو بھی بڑا کر دیتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھیرا بلکہ ہوا کا رخ پھیرا اور اس طرح ہوا اور وہ ہوا. یعنی لوگ یہ مانتے نہیں ہیں کہ ایک مٹھی لے کے پھیلا دیں اللہ کے نبی تو ہر کافر میں چلے جائیں. آپ دیکھیے کیا اس رب کے لیے یہ مشکل ہے جس نے ہواؤں کو چلا دیا، جس نے مٹی کو بکھیر دیا. تو ایسے معجزات سے بعض لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا. اور پھر فرمایا ان تستفتے ہو، اگر یہ فیصلہ چاہتے ہیں، فقد جاکم الفتح، تو کہہ دو کہ فیصلہ تو ہو گیا. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر یہ باز آ جائیں تو یہ بہتر ہے تمہارے حق میں. لیکن وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم آؤ گے تو ہم بھی کریں گے، ہم بھی پلٹیں گے. ولن تغنی عنکم فیاتکم شیئا، اور تمہاری جماعتیں تمہارے کام نہ آئیں گی. ولو کثرت، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ نہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. کیا مطلب ہے کہ اے مکہ والو، اگر تم فیصلہ ہی چاہتے ہو تو وہ تب تمہارے حق میں آ چکا. کیا کہ تم ہار گئے، مسلمان جیت گئے. اور اگر تم باز آ جاؤ، کس چیز سے؟ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے سے، اسلام کی مخالفت سے. تو فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ، یہی ہوگا بہتر تمہارے لیے. یعنی بدر کی فتح نے یہ ثابت کر دیا کہ فتح مسلمانوں کی ہی ہوگی. تم اگر اس سے سبق لے کے آئندہ کے لیے اسلام دشمنی سے باز آ جاؤ گے تو بہتر ہوگا. لیکن اگر تم نے اس فتح کو نہ سمجھا اور اللہ کی مدد کے باوجود تم آئندہ پھر مسلمانوں کے راستے میں آؤ گے تو یاد رکھو، وَإِن تَعُودُ نَعُود، تم آؤ گے تو ہم بھی آئیں گے. یہ کیا لفظ ہے؟ یعنی تم مسلمانوں کو ڈھانے کے لیے آؤ گے، ہم تمہیں نیست و نابود کرنے کے لیے آئیں گے. ہم بھی اپنی مدد لے کے آئیں گے، ہم بھی اپنے فرشتوں کو لے کے آئیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دھمکی دے دی ایسے لوگوں کو کہ دیکھو اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا، تمہیں تمہاری جماعتیں کام نہ آئیں گی. بڑا فخر کرتے تھے ہم بہت بڑی جماعت ہیں. بلو کا صورت، اگرچہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو. یعنی تم کوانٹیٹی دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے. تم جو مرضی کہہ لو، اللہ تعالیٰ کے پاس کام نہیں آئے گا جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں آؤ گے. اور تم بڑی بڑی جماعتیں لے کے آ جاؤ، فتح مسلمانوں کو ہی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے. تمہاری بڑی بڑی جماعتیں، تمہارے بڑے بڑے نام، تمہاری پاورز، تمہارا سپر پاور ہونا مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے کہ مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو اس کام کے لیے چن لیتا ہے کہ کس کو اللہ کی مدد آنی ہے اور کس کو نہیں آنی. پورے واقعے پہ اگر ہم غور کریں تو آپ دیکھیے کہ کتنی ہی قدرتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دکھائیں اس میں کہ کہاں سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو چھوڑ دے گا، لیکن اللہ کیسے مدد دیتا ہے. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مسلمانوں کو مدد کیوں نہیں آتی؟ ڈیزرو نہیں کرتے. آج وہ درجہ نہیں ہے ایمان کا کہ مدد آ جائے. تو لہٰذا ضرورت ہے کس بات کی؟ جس چیز کا ذکر سبق کے شروع میں ہوا، وہی وصف ایمان والوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دہرا لیتے ہیں تاکہ عمل کی باتیں ساتھ ساتھ ملتی جائیں. پہلی چیز تقویٰ، اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر. پھر وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے معاملات کی اصلاح. پھر اطیعوا اللہ وَرَسُولَهُ، اور پھر اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اور پھر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور پھر عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ کام کرو گے تو پھر مومن بنو گے. تو آج بھی یہ کام کر لیں گے تو کوئی بہت بڑے بڑے ہتھیار نہ بھی بنا سکے تو کام ہو جائے گا. ہمارے یہاں مومن کیا سوچا جاتا ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں، ایٹم بم نہیں. یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا تو فائدہ نہیں اتنا ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہمارے ساتھ آ جائے. تلاوت سنتے ہیں ایک دفعہ ان آخری آیات کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.